A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, 80'lerin en bilinen şarkılarının yanı sıra pek fazla tanınmayan, bilinmeyen ya da kıyıda köşede kalmış ya da olmadı, hadi şöyle diyelim, dinlediğimizde bu şarkı da 80'lerdeydi değil mi dediğimiz şarkıların yer aldığı bir Kırık Plak Kulübü daha başlıyor. İlk isim Mr. Zhivago ve şarkısı Little Russian, Brazil Mix. Thank you. Kırık Plak Kulübü'nde Heart to Heart adlı şarkısıyla Rose'u dinliyoruz. Thank you. Rose'un ardından sırayı Roger Manuel alıyor, I Find The Way. Too much. 1989 yılı After the Love adlı şarkılarıyla Jesus Loves You. It wouldn't be enough. Mother's crying all alone. What did I do wrong? Raising up a family. You got to be so strong. After the love is gone, how can we carry on? After the love has gone, how can we carry on? Father is a broken man. He drinks just to forget. Searching for the higher ground, but he ain't found it yet. Every day just like the last, poverty and lust. So hateful of the richer man, because he ain't like us. After the love is gone, how can we carry on? Ve 1982 yılının en bilinen şarkısı Situation, Yazo'dan dinliyoruz. Long version. Can you feel radyo ve benzeri yerlerde sadece 4 dakikası çalınan House of the Rising Sun adlı şarkılarıyla Santa Esmeralda. Fakat bu kez full versiyonunu dinliyoruz. They call the rising sun. Ve Cyber People, Digital Signal Processor. 80'li yıllarda sadece tek parça çıkartan Trivi ve Hard of the Bee, vokalde Hacı Beer. Freebie'nin ardından Kırık Plak grubunda Magazine 60'yi dinliyoruz. Don Quixote. Thank you. 80'lerde fırtınalar estiren Monterey'in Comanchero adlı şarkısının 12 inch mix'ini dinliyoruz. Ve bugünkü son ismimiz Bobby Vinton. Salad with a Kiss adlı şarkısının remix versiyonunu dinliyoruz. Send you all my love every day in a living. Sevgili dostlar, bugün de bize ayrılan süre doldu. Haftaya tekrar birlikte olalım diyorum. İlginç remixlerimiz var. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.